Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Выйшаў новы 47-й нумар літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». Адметнасць гэтага нумару ў тым, што на старонках «Дзеяслова» гасцюе часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет», які пакуль што не мае ўласнай папяровай версіі. Галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч гаворыць, што такім чынам удалося пазнаёміць беларускага чытача з многімі замежнымі літаратарамі, творы якіх друкуюцца ў Беларусі ўпершыню. У гэтым нумары мы пачалі друкаваць новы роман Людмілы Рублёўскай «Сутарэнне Ромула». Это роман і пра наш час, і звязаны гістарычна з 30-мі годамі мінулага стагоддзя. Вельмі цікавы сюжэт, дэтэктыўна закручаны. І я вельмі рады за самую Людмілу, за тое, што яна апошнім часам напісала некалькі раманаў, якія можна назваць блізкімі па стылю і па форме, і па зместу да тых твораў, якія пісаў незабыўны Владзімір Караткевіч, 80-годзе якога мы сёлета адзначаем. Апроч таго, у раздзеле «Проза» мы друкуем аповесць Леоніда Раньку-Масюка «У Вільні больш нідзе», гэтым разам пра Івана Луцкевіча, таму што мы друкавалі раней яго аповесць пад падобнай назвай, гэта працяг той аповесці, таксама пра Вільню і пра беларусаў, якія жылі ў Вільні. Я думаю, што Леонід Васильевич працягвае сваю працу над гэтымі творамі, неўзабаве мы пабачым яшчэ новыя, не менш цікавыя згадкі пра Вільню і пра беларусаў у Вільні. У гэтым нумары мы друкуем і маладых аўтараў, якія ўжо вядомыя ў Беларусі як празаікі, але ў якіх яшчэ няма кніг. Гэта Павел Антіпаў і Анка Упала. Іх аповеды, я думаю, прыцягнуць увагу не толькі маладзейшых чытачоў, але цікава будзе пазнаёміцца з тым, як працуюць у літаратуры сёння маладыя і нашым старэйшым чытачам. У раздзеле «Паэзія» мы друкуем заканчэнне паэмы «Армагеддон» Владзіміра Некляева. Гэта чацвёртая частка. Это была вялікая праца часопіса, ажно 4 нумары мы аддалі пад гэтую паэму. Вось нарэшце чытачы змогуць, сабраўшы гэтыя ўсе 4 нумары, пачытаць яе разам і па-належнаму ацаніць. У гэтым нумары таксама друкуюцца вершы Васіля Жуковіча, Дар'і Ліс і яшчэ аднаго маладога аўтара, але ўжо вядомага на Беларусі, Ігора Кулікова, якім мы, дарэчы, і адкрываем гэты нумар часопіса. Я думаю, чытачы, пачытаўшы ягоныя вершы, заўважаць, які вялікі патэнцыял у хлопца маладога, і таму будзе не дзіўным, чаму «Дзеяслоў» раптам змяніў сваю традыцыю і адкрыў нумар творамі маладога аўтара, а не, як звычайна, нашых паважаных і славутых літаратараў. Гэты нумар адметны яшчэ тым, што мы змясцілі падборку перакладаў, якія друкаваліся ў інтэрнэт-часопісе «Прайдзі свет». Такім чынам атрымалася ў нас так, што ў гасцях у «Дзеяслова» адразу некалькі новых аўтараў, сучасных перакладчыкаў маладых, якія прапанавалі свае пераклады з партугальскай, ангельскай, польскай, украінскай, французскай і іншых моў. Творы гэтыя, зразумела, нідзе не друкаваліся, дакладней, яны не перакладаліся раней на беларускую мову, і таму гэта своеасаблівае адкрыццё новых аўтараў і новых перакладчыкаў. Ну, мы працягваем публікаваць дзённікі Міхася Дзвінецкага. Мы гэтым разам гэта запісы 1988 года. Ну і вядома ж, гэты нумар адметны тым, што у жніўні спаўнялася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Еніш. Мы друкуем артыкул Міхася Скобова пра Ларысу Антонаўну і падборку вершаў, якія дагэтуль нідзе не друкаваліся, якія захоўваліся в архівах. Акрамя таго, мы друкуем лісты Ларысы Геніш да Язэпа Найдзюка. Заголовак гэтай публікацыі «Думаю, што я з каменя ці з жалеза» якраз вельмі адпавядае зместу гэтых лістоў, і з гэтых лістоў мы даведаемся яшчэ раз, якое трагічнае жыццё і цяжкае было у Ларысы Антонаўны. І не толькі ў 40-е гады, не толькі ў 50-е, але і ў 70-е, 80-е, калі яна жыла на Беларусі, ў Зэльве. У гэтым нумары мы друкуем таксама артыкулы Віталя Тараса пра Льва Толстога, «Лев Толстой як люстэрка нашай эвалюцыі». Так само артикул Вангарема Никифоровича достать сьогодні з дня народження Владимира Дуболки. І артикул про мастака сучасного білоруського Сергія Ромашевського Юрася Борисєвича. Як звичайно, наприкінці номера зборка анотацій про нові видання, про нові книги, які вийшли на Білорусі на протягу апошніх 2-3 місяців. Часопіс «Діаслов» традиційно можна набити у столичних книгарнях «Академкніга» і «Уніскладове», а так само у приватних розповсюдників білоруської літератури.